kritake. Ala hina samu ala mimi mwambie tabla. Ni kwa sababu tuna kwanza kana mwambie ndio. Ala sura. Ni msiri kono. Anjuma msiri na anti aye. Na mwa kwa kabla anti aye. Hali mwa mwa kana kangaya ahina tishama. Na. Wale yale kwa kile yote sura ya kuru kono ni. Sura ya kuta wewe leo ni ndwara. Alipo sura ya kuga kuru kule ile ni ndwara le. Marhaba. Sura ni sura ya kuta beta ala dari tuko kwa kusema. Ni sura ya kuta sio kikodo. Sura ya kuta na bele tuko kwa kuku ni kiasi. Yeah. Hiyo ni lomba. Sana juma dara sura do. Naam. Kamili noro ka gilia. Otema na ntena deni. Am arma mabana. Arna bana. Bida man tuna ke akara labani. Naam. Saraga la tuna ke akara labani. Ar ser kulin kulin kulin biya ko ar kana fole ke mama yo ni sami fariye. Ar ser kulin kulin biya kana ko ka amina bi fajar ka. Ar ka ser ka ba kul huwa la sawa. Ar ka ser ka ba kul huwa la sawa. Allah hina amma man ya nara an salma kulin biya. Wallahi kana bi azza ilahi min dunya wa ma ja. Azza ilahi min dunya wa ma ja. Azza ilahi min dunya wa ma ja. Baba la tajimu ta fur kamin da maniye to zan mu tsara lahara ika ser kulu huwa la utawake amma to mugari anda bunar kara arsra zaman beti ani arsra zaman tu beti ani ibana ya albana ser arka fatiha da kuta arar burkata arar burkata to mo barka afware de arka ser wato wato arar kulu huwa la ukara albana ukulu huwa la ukara kar buru wala mata ole ole basara misura ina jama'a da burkata arar burkata to kike sanu lara to mo gani lara min ngai dia to yokola yo garbena sulu wa la wala kana ka du sulu numa ar ka basari dia ka baru sulu ntu ta diar ma Allah ban sami min nafa wal boyo tal ka ta se kurbi surma kurbi sur ka se sulu na nanter mar na ina kurbi sura lu na ya ina kana na aya fo ar sa na boka jama ara sulu wa la kana ka jama ara su tuna da mana agona yar ma su tuna da mana agona mo me kara ki la atila du mana aya fo ya man sa ka na dara na dara na ارحم علينا ارحم علينا ارحم علينا وانا نعو تصدق علينا وانا نعو تصدق علينا يا من سكن دارنا دارنا يا من سكن دارنا كما شيء علمنا وكاكو كلمه ورك اكرا كلمه ابو ورك اكرا عندما ببارك اكرا سبحان الله كما شيء ما سرك اثر بين انكم كما لنا سرك اثر بين انكم مثلنا سرك اثر بين انكم قول لا كسل في لسنا لوسي لك كما ان اعزلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف سنه سننزل للملائكه اي waro e kwa akuturu le nalo ani le na Allah ani le na ala hina loro na ya mal sakana darana ya sunyangola se baro ya mal sakana darana ni mama ni na mama ile minku ni mai jana hina na ya mal sakana darana ni ajie sima ni bana ya mal sakana darana ni ato bomo bana ya mal sakana darana Ya to madaraka bana karabu ya to erga kele ke daraka na eka ni dikku da dembere ina kana sabe eka dominika gona ko na ina ma dominika jangara be ni da dembere ato na ya dominika o ila to ko wala ala yifa wala ne ne fao ko na to ko so na ya man ni no e kana sai ko be sarga karawe Mursile kana tay wuri ba flat al nyabulere ka ti aljetike e barga bora ala kana o kande mbeye o tuma na min wagati dɔ sera dɛ a ka kurana kalan ka saraka bɔ ala ka saraka mina na den ka kisi ka bɔ tɔɔrɔ biɲɛ ma o saraka dɔ tɛ mɔgɔ k'a lasiri sɔrɔ sa an k'a bɔ i t'a kɔnɔna kalan ko an ma saraka bɔ salaya sura an m'a ye hadisi dɔ ra ala y'a sira ko tasaddaqun an anfusikum wa an mawtakum wala wa bisakki tamara an saraka bɔ an yɛrɛ kun kɔfɛ ka saraka bɔ an sulen kɔfɛ hali n'a bɛna kɛ i tamarul sadaqa sarata k'a di jɔn ma ko ala hinɛ kin saa mɔgɔ ma kira ko y'a kɛ saraka t'a bonya kɔsɔ o tuma na sɔn ko babadɔ le bɛ saraka kuyori ye ala maa mina n'a ma a y'a kɔrɔ dɔn a kan.